گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 302. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو. چون غنچه‌ای که باز شود در سپید دم، گردد شکفته این دل خونین به روی تو. ای کاش دلت خالی از این سوز نگردد، امشب که در آغوش منی روز نگردد. تا بندگی از آتش دل جوی، وگر نه هر سوخته‌ای شمع شب افروز نگردد. زن روز که دل به عشق تو باختم، پنهان ز تو با درد و غمت ساختم. تا فاش نسازد نگهم راز مرا، از عشق برو پرده ای انداختم. آن زلف که تیره همچو آهش کردی، ابر سیاهی به روی ماهش کردی، می دانستی که رشته بخت من است، بیهوده نبود اگر سیاهش کردی. بسی نمانده بسی نمانده که بستان چروی زمین چو دینه رومی پر از نگار شود، زمین چو دینه رومی پر از نگار شود، پر از نگار شود. Thank you. وقت نیمه شب به وقت نیمه شب از باد مشک بوی دهان غنچه دهان غنچه پر از نافه تتار شود موسمی مرا غم اگرچه هست به هر موسمی مرا غمه، ولی فوزون غمه عشقم به نوبه ها شبه، ولی فوزون غم عشقم به نوبه ها شبه. به باد کوشد و با یار خیش یار شبه، به باد کوشد و با یار خیش یار شبه. جنم یار محبوب او را به رنگ و بوی نگویم نظیر نیست، گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست. روی نکو به طینت صافی نمی رسد، گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست. Thank you. خوش میگوید دیده من چون thank you. شادی من صبح امیدی مرا عمر جاویدی مرا عمر جاویدی همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 302 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از آقایان رهی معجری و ابوالحسن ورزی، غزل از محمود خان سبا ملک و شعرا، آهنگ راست پنجگاه و ماهور، گوگنده شمسی فضل‌اللهی.